N'a fɔra ko sini an bɛ siga la su in na ka kalo ɲini, ni ye 29 ye sini ye siga dɔ ye, danganiya ma sɔrɔ k'a fɔ kalo yira mɔgɔ min ka kan ka sun siga kan, a kɔni siga ka si ka sun peut-être a bɛ se k'a jate sunkalo la mɔgɔ min ka kan ka sun ten, donc siga don o tɛ sun. Yutaka bihi bi Ramadan. K'a kɛ peut-être i b'a sɔrɔ sunkalo dɔ don an k'a kɛ sunkalo dɔ ye la, madama ni kibaruya ma na ka danganiya sɔrɔ k'a fɔ ko kalo min yira dɔrɔn. ومن صام كذلك للجزء كل مغام سنا سيغا كانتي ازي واسا وان وافقه برمضان هل لا بنام ازي واسا باسكو مولاي غنيا ميتا اي مو اتاكو كالو جورا يا كان سيغا دي كاسو كاسو يي غنيا ميتا سيغا غنيا دو هل لا بنام كافو كالو يرا ما اي نانا سيرا ميو وي سيغا سيراتي دانيا دون مغام اسو سيغا كان fo danganiya ka sɔrɔ ka fɔ ko kalo yira, nka komi riwaya dɔ fana nana ka fɔ ni dugu jɛra ka sɔrɔ i ma kunnafoni sɔrɔ, ni ye kunnafoni sɔrɔ i b'i yɛrɛ minɛ, nka o tigilamɔgɔ ta ma kɛ siga kan dɛ, e ye nka suguri dun k'a kɛ siga de kana fo dugu nana jɛ i nana mɛ kɔsɔbɛ kalo yira, donc e ka ŋaniya yɛrɛ daminɛ siga ye, mɛ mɔgɔ min ye kibaruya sɔrɔ tile kɔnɔ sisan ka fɔ ko kalo yira a y'a yɛrɛ minɛ o ma a ka yɛrɛ minɛ kɛ siga kan. Parce que a ye kunnafoni de sɔrɔ, a ye danganiya sɔrɔ, hali n'a sɔrɔ dɔ n'aw fara ɲɔgɔn kan a masara la, dɔw ko k'a bɛ a don sara, dɔw ko k'a don ti sara, kuma b'a la, mais ne kɔni bɛ min giriya ka min giriya o de ye a don tɛ sara, dɔ n'aw dɔw taara o kan i n'a fɔ gunti min y'a n'a ɲɔgɔnna ye kayi ninnu olu b'o fɔ k'a don ti sara, ɔ nka mazabu dɔw b'a fɔ ko a don bɛ sara, mais laɲini min ye dɔrɔn a tigilamɔgɔ kɔni ma baara kɛ siga kan, ale ni mɔgɔ tɛ kelen ye. Mɔgɔ min yɛrɛ ŋaniya ta sufɛ siga nka danganiya ma sɔrɔ ka baara kɛ ni siga ye fo ka don tilefɛla kɔnɔ fo kana kibaruya sɔrɔ tile fɛ i n'o tigilamɔgɔ ka cogo tɛ kelen ye, o ye ŋaniya ta siga kan nka e ta nana danganiya kan, an bɛ se ka to ten, ala ka dɔ wɛrɛ ta yira an na. A bɛɛ la a b'a yɛrɛ minɛ parce que riwaya dɔ de nana yanni Ibnu Majah ka sunani na. Tuma min na Ashura kun bɛ sun wajibilama tun don a wagati la yanni sunkalo ka farida, sahabaw dunna Ashura de tile fɛ, sahabaw dugu jɛlen Rasulu nana sahabaw caman sɔrɔ, aw ɲininka ko Ashura ye bi aw jɔn sunna, dɔw ko an sunna dɔw ko an ma sun, a ko maa y'a yɛrɛ minɛ bi Ashura, a dun y'a sɔrɔ dɔw dumuni ka kama, u bɛɛ y'u yɛrɛ minɛ nka Ala kira ma fɔ k'u ka sara, o y'a sɔrɔ sunkalo ma farida, Ashura de tun ye farida a kelen de tun ye sun san kɔnɔ. Guntima ninnu taara o de sira fɛ ka yira k'a fɔ ko kuma na komi kira ma sarali ko kuma f'i ye a ɲɔgɔnna ma nin sɔrɔ k'i t'a sara hali n'a sɔrɔ i ye dumuni kɛ, i y'a faamuya.